dzieciństwa pasują mnie tu na ucznia. Komuna jest na wszystkich ustach, choć mur upadł, kurwa. 10 lat plus następna dekada i nie zmienia się tu nic, jak polska piłka kopana. Ania tak miała na imię, obok niej siadam. Nirwana i Cobain później nakłonią ją do prania. Co za durnie, wojna z prochami trwa tu nadal. Walter White pozdrawiam, Jerry Cruz, Barack Obama, tfu. Wracam tu więc do lata 9-4. Patrzę, przestrzelił radio, niszczy rodzina Kelly. Gimby nie znają gimby, mają Cristiano. Wolą być Will Fagot niż być coś Saldano. Hej, pisty, nie ma się co dziwić w sumie dzisiaj, skoro techno zaczęła grać Aga Chylińska, gdzie mefedron zaczęła brać polska publika. Ja przestałem wierzyć w rap, odkąd ty wierzysz w Magika. To jest TWP era. To jest TWP era. Bo to jest TWP era. To jest TWP era. Ja dobrze pamiętam, na granicy traktują nas jak zwierzęta. Dublują spektakl kilka lat później, gdy za funtem gnam dumnie liżąc Elżbiety Dup. Wpadam furię tam, lecz bliżej mi do obłędu, gdy wraca mi polski pan, tnie mnie w portfelu. Ej, jaki pan? Zwykły kamp wprost z PRL-u. Kiedyś wrócę tam z Eleven Mac w ramach odwetu. Potem szukam budżetu i pukam do bram z gminy. Bank mówi, zaufaj nam, pisz te kwity. Nagle nadszedł szkwał i wszystkim zszedły miny. A mój nauk przebrzydły wtrącił mnie w maliny z nimi. A więc odpalam TV i winy szukam gdziekolwiek. Ale Donek krzyczy green dream, jak mam począć. A ja miewam sweet dreams i wspominam epokę, kiedy byłem nim kingpin w plastik koronie. To jest TWP era. To jest TWP era. Bo to jest TWP era. To jest TWP era. TWP era.